faccia. Che arrivo un progetto raffina, uvichi madimma, uvichi madimma da da. Wspomnienie Chiby, East West Rockers. Pioneer wsiadał w auto i jechał do Polski uzbrojony tylko w laptop. Miał już wtedy wypasiony jak dla nas MacBook. Spał gdzie popadnie, u Kuby, znajomych, czasem w hotelu. Ja byłem wtedy głupim gówniarzem. Nie wiedziałem jeszcze, jaki jest prawdziwy rdzeń tych działań, ale podświadomie czułem, że przede wszystkim chodzi o vibe i o to, czego nauczyli mnie dopiero teraz na Jamajce, czyli live and direct, czyli wchodź w muzykę i łącz się z nią i z ludźmi. Mógłbym o tym pisać godzinami, bo to historia mojego życia jako artysty, a jednym z najważniejszych ludzi w tym wszystkim był właśnie on, Papa Top. Wspominał Chiba, my gramy muzykę Pioniera, Jermaikan, Lipsk, Niemcy, człowiek, który zawojował świat. Od 1999 roku regularnie wydawał single, siódemki w ramach swoich labeli. Tych labelów, jak przeczytałem, w sumie nazbierało się kilka, bo to był Jermaikan Records International, Jermaikan Records Jamaica, Jermaikan Records Polska, jakby oddziały narodowe. Latał na Jamajkę, nagrywał wokalistów, produkował riddimy, wydawał na tych siódemkach. Kolekcja na Discogs jest ogromna. Zasługi są niesamowite. I General Degree, Feeling Irie, to kawałek wydany przez Pioniera w 2015 roku. The music commanding, make everybody dancing. All right then, up on the banking, rude boys and rude girls skanking. Sing it if you're feeling happy. Let me hear it from the rude boy passing. All my beautiful ladies. It is a joy to hear you sing along. This is not a hardcore, this is a pretty song. The Japanese them say that one ya Ichiban. Europe say give me the one bang bang biddy bang. Long long before Smiley and Michigan, reggae was born and today it's still living on. Reggae fans over a million. If you feel the vibes and the energy, bring it on. In a me cup me have something sipping on. Feeling so high, the clouds I'm sitting on. From the left to the right I'm picking on. Participate everyone. Sing along. Sing it if you're feeling happy. Let me hear it from the rude boy passy. All my beautiful ladies. Let me hear you if you're feeling irie. Even the lame have to get up and groove. When you hear a rhythm like this, you have to move. Everyone have on them dancing shoes. And I jump up like say them hear good news. Traveling on the highway, me a cruise. And I listen some sweet reggae music me choose. No distraction can get me confused. Give thanks, me no have nothing to lose. Massive over here, so and the massive over there, so. And in the ear can the DJ say so. If you come from the suburbs or the ghetto, let me hear everybody voice echo. Sing it if you're feeling happy. Let me hear it from the rude boy passy. All my beautiful ladies. Let me hear you if you're feeling irie. If good music dey by your mind, show me a signal, show me a sign. If you're feeling real fine, let me hear you sing one more time. Sing it if you're feeling happy. Let me hear it from the rude boy passy. All my beautiful ladies. Let me hear you if you're feeling irie. I jeszcze na koniec Adam Tersa, znany jako Ras Luta. Jestem załamany, smutny, zszokowany, zagubiony, zły. Rozmawialiśmy o naszym kolejnym projekcie razem kilka dni temu. Lani, twoje odejście pozostawiło wielką pustkę w moim sercu. Miałem tylko dwóch prawdziwych przyjaciół na tym świecie i ty byłeś jednym z nich. Nigdy nie zapomnę tego, czego mnie nauczyłeś i zawsze będzie mi brakowało naszych nocnych rozmów. Spoczywaj w pokoju, przyjacielu. Pamiętam, że ostatni raz widziałem się z Pioneerem 5 lat temu właśnie na premierze ostatniego albumu Ras Luty, wyprodukowanego przez Pioneera. Była to impreza w warszawskim klubie Voodoo Club i tak sobie rozmawialiśmy. To jest zawsze, był zawsze bardzo miły, otwarty, inteligentny i uśmiechnięty człowiek. To ostatnie spotkanie będę zawsze pamiętał. I chyba wszyscy będziemy pamiętać ten numer, który go rozsławił. Wspomniany już It's a Pity, Tani Stevens, tutaj w wersji innej, bo wersji wspaniałych było dużo. Zrobiła Marika swoją piękną siłę ognia. Zrobiła Tania Stevens, ale ja najczęściej pogrywałem Seed z Antonym B. w Water Pumpy. 2004 rok, Doctor's Darling. To było wspomnienie Pioneera. Desaster, auf dem Tape fressen im Blaster, singen tun wir sowieso. Vielleicht könnt ihr's sagen, zwischen Großes und beladen wir die Homies ein. Denn wir sind nicht gern allein. Der eine braucht nur sein TV. Wir brauchen die Family. Go! In diesen eisigen Zeiten voll von durchgeknallten Leuten ist es unser Job, die heißen Hooks und Zeilen zu verbreiten. Du bist hart, du willst streiten, kriegst einen Halbsteifen beim Falten. Geh doch in die USA und feier da. Geh Bullen reiten, geh bloß uns nicht auf den Sack, weil du zu feige bist zu tanzen. Zieh die teure Jacke aus, du Körperklaus, zeig was kannst. Wir muten gut in jedem Look, im Freshen und Verranzen. Du mit deinem Benny Miles schockst die Vorstadt Pomeranzen. Yes, we Water pumpy, we cool and deadly. Fi go dance with the lady. Dem a dance ya too funky. Make man a move in a de dance like chunky. We warm back, we water pumpy, we cool and deadly. Fi go dance with the lady. Dem a dance ya too funky. Gunshot a bus, you tell me, tell you say we. Separation. Burning. What a vibration. I see a shake, watch a shake, babe. Dive in your leg, queen, come awake and make this tune earthquake. Do you tape it naked, sunbake? Yeah, I can tape, put in my toaster. Hit that cake, ride a ghost, roll a coaster. Ain't no fake, man. Top to coast, we want the most. So slip in your legs. No turn back. This your dance all drug. Gonna hit like a killer. Get loose in your waist. Put a smile on your face. Set the dance on fire. Cause the flow of a girl and man from creation is meant to be a divine combination. To all of me brethren in a land, don't waste time and give them girl satisfaction. Back we water pumpy, we cool and deadly. Fi go dance with the lady. Dem a dance ya too funky. Make man a move in a de dance like chunky. We warm back. too funky. Gunshot a bus, you tell me, tell you, say we. Entire moment of rubber dub. It's Anthony B and C to your true love. Jest 3:11, Strefa Dread nadaje na antenie Trójki do wszystkich nocnych marków i do tych, którzy później słuchają audycji w powszechnie dostępnym darmowym podcaście. Przypomnę, Music Week Poland rozpoczyna się w Warszawie, nowy festiwal, który skupia się na eksporcie polskiej muzyki i dzisiaj już w środę koncert otwarcia. Kapela ze wsi Warszawa wystąpi z gośćmi specjalnymi. Robalem z Dezertera, Furią Zamilską i formacją Błoto. Koncert jest o godzinie 19:00, transmitowany będzie na trójkowej antenie, a ja mam jeszcze kilka podwójnych wejściówek, którzy chcieliby się wybrać do Muzeum Historii Polski. Przypominam, o godzinie 19:00. Jeżeli słuchają mnie jacyś chętni, to niech piszą na strefadred, pisane razem, @polskieradio.pl. A teraz już czas na stały punkt każdej strefy dread. Piosenka z winyla. Dzisiaj będzie o tym, że niektóre piosenki dostępne są właściwie tylko na winylu. I żeby to udowodnić, przyniosłem taką dużego winyla, ale to ciągle singiel, 12, Dreadzone Loved Life, Kochaj Życie. Singiel wydany w 2007 roku. Z pięknym utworem, który nie trafił na żaden album tej formacji. Piosenka dedykowana pamięci Steve'a Robertsa, czyli brata Grega, perkusisty grupy, który grał ongiś na gitarze. Zdjęcie na okładce MC Spi w szaleństwie, przed nim tłum. Na koncercie MC Spi powrócił po problemach chorobowych do składu grupy Dreadzone. Bardzo się z tego powodu cieszę. No więc co? Kochajmy życie. I prosto z winyla teraz gramy dla was długą, dubową suite. When it does, it's today. Stick to the path, never let it go astray. let it go astray. You have to love the life you live in. Tomorrow never comes when it does, it's today. Another opportunity for you to run and play. Stick to the path, never let it go astray. Rada od Dredzon. Kochaj życie, którym żyjesz. Nie zawsze to jest takie łatwe. Bliski Wschód skutecznie odwrócił naszą uwagę od wydarzeń za wschodnią granicą. Tymczasem ciągle tam giną ludzie i dzieje się straszna niesprawiedliwość. Czas więc na muzykę oporu. Muzykę z niemetaforycznej linii frontu. Z Kijowa. Muzyka reggae, Mama Jamajka. Co dziś powiesz, mój przyjacielu? Powiedz nam prawdę, otwórz nasze oczy. Rosja otworzyła puszkę Pandory. Gówno, krew i ropa, gnijące pryszcze na całym świecie. Puszka Pandory, gówno w żyłach, tak. Proste rozwiązania, biznes jak zawsze. Idziemy razem i nie patrzymy w górę. Myślisz, że jesteś wolny? Ale jesteś niewolnikiem, niewolnikiem systemu, ponieważ nie jesteś odważny. Tak, dyktatura to nowa moda. Witaj na przyjęciu dyktatora. Mówią ci, co myśleć, mówią ci, co robić. Proponują ci proste rozwiązanie. Puszka Pandory. Nagi rosyjski car tańczy na stole w gównie, we krwi, w ropie. I Rosjanie krzyczą, wow, to potęga, wow, to takie wspaniałe, wow, to niesamowite. I inni ludzie pytają, czy to możliwe? Tak, to możliwe, czy to możliwe? Ale musimy żyć, musimy wierzyć, musimy się opierać, musimy istnieć, musimy żyć, musimy wierzyć, musimy się opierać, musimy istnieć. Duck Daughters. Bardzo prosta, podstawowa, przekonująca okładka. Czarne tło i biały napis Pandora's Box. po prostu. Duck Daughters to ukraiński projekt muzyczno-teatralny, który powstał w Kijowie w 2012 roku. W składzie 7 kobiet, które grają na różnych instrumentach, klawisze, kontrabas, wiolonczela, bębny i śpiewają w różnych językach, po ukraińsku, po angielsku, francusku, niemiecku, rosyjsku i w różnych ukraińskich dialektach. Często wykorzystują w swoich tekstach fragmenty od znanych autorów, takich jak Taras Szewczenko, Szekspir, Josif Brodsky, Charles Bukowski, czy nawet Szagi. Uczestniczki Duck Daughters związane są również z takimi zespołami jak Duck Habraka czy Perkalaba, a nazwa pochodzi od teatru Duck, który związany jest z tym projektem i gdzie Duck Daughters narodziły się. Sławę zyskały po tym, jak na YouTubie pojawił się ich teledysk Rozy Donbas, oparty na sonecie 35 Szekspira i ukraińskich pieśniach ludowych. Występowały również na Majdanie Niepodległości podczas protestów w 2013 roku. Ograły całą Ukrainę oraz całą Europę, a również dalej, bo występowały w Brazylii. Ja po raz pierwszy zobaczyłem je na najbardziej prestiżowych targach muzyki etnicznej Womex w Katowicach i po prostu wypadłem z butów. Niezwykłe połączenie teatru, kabaretu, czarnego kabaretu, muzyki, sztuki wideo, no i przekazu, bo napisano o nich poprzez ich muzykę i ich pieśni. Kwestionowane są pojęcia dziedzictwa i tożsamości, przywołując zarówno klasyczne teksty, jak i ukraińskie pieśni ludowe. Te wiersze lub opowieści śpiewane, skandowane, rapowane zawsze kwestionują uniwersalną i ponadczasową walkę człowieka o obronę swojej wolności i przynależności. W ten sposób Duck Daughters udaje się opracować poezję gniewu w rytmy bębnów wojny, szlochów skrzypiec i szaleńczej nadziei Ukrainy w ogniu. Przed nami kolejny utwór z tego niesamowitego albumu, przy którym po prostu zawsze przechodzą mnie ciarki. Apokalipsa. To jest Strefa Dread i słuchamy świeżo wydanej czwartej płyty ukraińskiej żeńskiej grupy Duck Daughters. 9 porażających piosenek. Puszka Pandory to muzyczna przepowiednia ilustrująca chaos naszego współczesnego świata. Podobnie jak sama Pandora, świat otworzył swoją puszkę. I teraz stajemy w obliczu niezliczonych katastrof, niepewni jak je powstrzymać. Piosenki odzwierciedlają otaczający nas nieporządek. Krzyczą, szepczą, uderzają w serce, bez strachu nazywając rzeczy takimi, jakie są i demaskując winnych. Jednak wciąż jest miejsce na nadzieję. Żyje ona w słowach, w muzyce, w prawdzie, którą niesie ta kolekcja. Być może odpowiedź na pytanie, co teraz, leży w samej sztuce. I dodają członkinie Duck Daughters. To nasza artystyczna odpowiedź na wojnę, którą Rosja rozpętała w Ukrainie. Nasza reakcja na apokalipsę, która ogarnęła świat. To postawa, pozostawanie człowiekiem w najtrudniejszych próbach, nawet gdy wydaje się, że sił brakuje. Czerpiemy tę siłę ze słów ukraińskich poetów i z naszej tradycji folklorystycznej. Ostatni utwór na płycie, jeden z tych koncertowych, jakby dołożonych, wyjątkowo nastrojowy i przejmujący. Що цвіте, хто знає, хто знає. Córki Duck, ich muzyka daje niezwykłą moc. Takie wędrówki po muzycznej mapie możliwe są tylko w strefie Dread, ponieważ z Kijowa przenosimy się do Puerto Rico, a właściwie do Los Angeles, bo z Puerto Rico pochodzi nasz kolejny gość, znany jako Patchy Man lub Patchy Garcia. Obecnie mieszka w Los Angeles. On doskonale rozumie psychodeliczną naturę dubu. Rzuca wyzwanie, gra na właściwie wszystkich instrumentach, miksuje na żywo swoje pomysły. Tworzy dub, w którym słychać ten portorykański element i to wyróżnia go z całej innej masy producentów. Obecny na rynku od lat, kolejny jego album jest w moich rękach, tak się teraz mówi, w moich rękach. W moich rękach to już dawno nie było żadnego albumu, tym bardziej tak z daleka, w moich plikach. Patchy Man atakuje płytą Another Place, wydaną przez ATO Records miesiąc temu. I to bardzo ciekawe dźwięki. Pierwszy numer, Berlin, który usłyszycie, mnie kojarzy się ze starym, poczciwym Scientistem i studiem Channel One w Kingston. Natomiast drugi, Color Ahora, to już wizja boomboxa nad jeziorkiem, ciepła woda, pływamy, opalamy się i słuchamy. Patchy Man podwójnie. We'll be right back. Właśnie takiej pogody życzę Wam przez całe lato. Naszym gościem był Pachiman. Jeżeli są jeszcze chętni na wejściówki na koncert kapeli ze wsi Warszawa z gośćmi w Muzeum Historii Polski, transmitowany przez Trójkę od godziny 19 dzisiaj, to ostatnia szansa, żeby do mnie napisać w tej sprawie. Strefa Dread, pisane razem, @polskieradio.pl. Za oknem już chyba robi się jasno. Tutaj w trójkowym studiu akurat nie mam okna odsłoniętego, więc nie widzę, ale podejrzewam, że tak już jest, co oznacza, że ja powinienem się powoli już pakować i zmykać do swojego łóżka, żeby odespać tą ekscytującą noc. Ale zanim to chciałem powrócić do muzyki Marka Stewarta, jednego z mistrzów wytwórni O New Sound, Adriana Sherwooda, autora wielu tekstów, piosenek wydawanych przez tą wytwórnię, prawdziwego poszukiwacza, rewolucjonisty, który jeszcze w latach 80. założył legendarny post-punkowy zespół The Pop Group, a potem wiele innych mutacji, m.in. The Mafia. I Mark Stewart powraca do nas w pięknym utworze Everybody's Got to Learn Sometime z wydanej w ubiegłym roku płyty The Faithful Symmetry w wersji Bebe Durmiendo Cumbia Bootleg. Oczywiście za muzyką stoi Adrian Sherwood. Mark Stewart w dubie przed nami. każdy w końcu się nauczy. Tak można by było podsumować Marka Stewarta i czas się żegnać. Dubbing Sun i Small Town Dubs to jest nowy winyl wydany przez Moonshine Recordings z Trójmiasta. Babylona Fall, pozytywny przekaz, również Babylon zdecydowanie upadnie. Przepowiadała to już kiedyś Brygada Kryzys. Ryder Shafik i Natty Campbell na wokalach i na sam koniec Notre Noise Fu Manchu. To jest kawałek Desmonda Dekera, a tak naprawdę to jest taka fikcyjna postać z książek, która pojawia się tutaj w piosence. Grażyna Oczkowska, odpowiedzialna za realizację audycji, dziękuję bardzo. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Za chwilę kontrolę przejmuje Radek Nałęcz. Z coś mi świta i wtedy na pewno zrobi się jasno. Na pewno zrobi się jasno. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Strefa Dread co tydzień w nocy z wtorku na środę od 2 do 4. Babylon, your system is falling. Also in a Babylon fall down. Who have eyes shall see. Babylon, your system's falling. You're too corrupt, drunk on the blood of the innocent. It's too late to repent for your wicked deeds. You are on your own. Now watch how the system falls. Walls are falling. Exposed, she kills without conscience. Fire after burn, can't cool, can't quench. Fire get the end time. I got dreader than jail. Come watch me tell you where we come from. Got reggae music, it at the foundation. Babylon a play from dusk until dawn. I'm watch a Iman style, watch an Iman pattern. One tell ya in the town, we tell ya in the country. All let them my people, them my call out for we. When we in the dance, we are the rubber MC. We say we bad like a war, wake up, we hungry. Johnny man gon' come in my banana sympathy. I leave a Babylon bus, leave them in a agony. That's what them get when them try this way. Badder than them, Jah him pull him deadly. We say, yes, we have to drop it like a hammer. We not come stutter and we not come stammer. Tell you about this in the musical matter. If you try and test your sound, you get battered. Well, listen up good and you might just learn. You come play with fire and you can get burned. I wait time and time, said time and wait I turn. I play a big tune, you better be concerned. Babylon, your system's falling. You're too corrupt, drunk on the blood of the innocent. It's too late to repent for your wicked works. You earn your judgment. Babylon's walls are falling. Witness the times. Babylon, your system's falling. I'm finna watch the while them fall. We come around, we come and tell all of them. In the sound system fashion, happy mash it up again. We say, we come around, we are gonna tell all of them. Babylon crew, one shell down say them. We say, come watch me tell you where we come from. Got reggae music, it at the foundation. But Babylon I play from dusk until dawn. I'm watch a Iman style, watch an Iman pattern. You know saying that this we are the young veteran. Long side sound system from 19 how long. But they are right now, this a sound champion. From down Kingston, J.P. Brixton. Who have eyes shall see. Babylon's walls are falling. Witness the times. Babylon, your system's falling.